صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. ایک دفعہ محبت کے ساتھ گرد پاتے ہیں. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رفیقان ملت، گزشتہ کئی درس حدیث میں آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابوین کریمین شریفین مطہرین کے ایمان مقدسہ اور ان کے موحد توحید پرست ہونے کے دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے. بہت سے ایسے حضرات ہیں جو گزشتہ درس میں موجود تھے، اس میں میں نے ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے سامنے واضح طور پر قرآنی آیتیں، احادیث کے شواہد، سیرت کی مستند کتابوں سے دلائل آپ حضرات کے سامنے تفصیلی طور پر پیش کیے تھے کہ آپ کے اذہان میں وہ ساری کے ساری چیزیں واضح ہو جائیں. اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر ہم نے آپ حضرات کے سامنے ہمارے مخالفین کی سب سے مستند کتاب البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر نے لکھی ہے، اس سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے چند اشعار پیش کیے جو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہے تھے. یعنی جب زمزم کا کنواں مٹی کے نیچے دب چکا تھا تو اب قریش میں یہ مسئلہ اٹھا کہ کون اسے کھود کر اس کے راستے کو وسیع کرے گا تاکہ پانی اچھی طرح سے، شفاف پانی جس طرح پہلے نکلا کرتا تھا اس طرح یہ نکلے. لیکن قریب میں نائلہ بت، ایک بت تھا جس کا نام نائلہ تھا جو صفا مروہ کی پہاڑی پر رکھا ہوا تھا، وہ بت کے آثار وہاں پر موجود تھے. تو قریش کے اکثر لوگوں نے کہا کہ اس کنویں کو آپ ہاتھ نہ لگائیں، اس چشمے کو ہاتھ نہ لگائیں. لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور آپ نے اس چشمے کو صاف کیا اور پانی جس طرح پہلے سے بہ رہا تھا اس کے لیے راستہ بنایا. اور اس وقت آپ نے جو اشعار کہے تھے وہ میں نے البدایہ والنہایہ ابن کثیر سے آپ حضرات کے سامنے سارے اشعار پڑھ کے سنا، جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں. یہ الفاظ اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو میں ارادہ کر رہا ہوں تو مجھے اس میں استقامت دے، اس لیے کہ تو میرا رب ہے، تو معید بھی ہے، تو مبتدی بھی ہے، یعنی تو پیدا کرنے والا بھی ہے، تو لوٹانے والا بھی ہے. اور مولا جس بات کا میں نے عہد کیا ہے تو مجھے اس کام میں استقامت نصیب فرما. تو حضرت عبد المطلب کا یہ کہنا کہ تو پیدا کرنے والا بھی ہے، تو مارنے والا بھی ہے، تو میرا رب ہے، تو یہ سارے کے سارے آپ کے موحد ہونے کی بیان دلیل ہے. اور شرح زرقانی سے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو اس وقت میرے پاس موجود ہے اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 135 سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی تھی, عبارت پڑھ کر جو انٹرنیٹ پر اس کا ثبوت موجود ہے جو گزشتہ درس میں گزر بھی گیا, کہ غار ہیرا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت فرمایا کرتے تھے, اس غار کو سب سے پہلے آپ کے دادا نے تلاش کیا. غار ہیرا میں جا کے سب سے پہلے عبادت کرنے والا شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پہلے دادا یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور وہ بڑے مستجاب الدعوات تھے, یعنی جو دعا کرتے اللہ فوراً قبول کر لیتا. اور قریش کے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے, جس کی تفصیل گزر چکی ہے اور میں نے آپ حضرت نے پیش بھی کیا کہ قریش کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے جب مکہ میں بارش نہ ہوا کرتی تھی, تو آپ جب نبی قبیش کے اوپر جاتے اور جب پیشانی میں سرکار کا نور موجود تھا اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے, تو وہ الفاظ اسی کتاب زرقانی شریف کے اندر موجود ہے جو صفحہ نمبر 154 پر بھی ہے اور صفحہ نمبر 158 پر بھی ہے, کہ اللہ رب العزت اس نور کی برکت کانا یغیثہم ببرکت نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علامہ قسطلانی شارح بخاری لکھتے ہیں کہ اللہ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مکہ والوں پر بارش نازل فرماتا اور ان پر میں کا نزول ہوتا. یہ دلائل آپ حضرت کے سامنے گزر چکے. پھر تیسرا واقعہ میں نے جو آپ کے موحد ہونے کے لیے, کیونکہ زرقانی شریف اس کے میں درس دے رہا ہوں, یہ تمام مکتب فکر کرنے کی حجت کتاب ہے, سیرت کی سب سے مستند کتاب جس وقت میں آپ حضرت کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور کتابوں کو درج کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ کتاب دراصل دو کتابوں کا مجموعہ ہے. اس کا متن جو ہے اصل میں یہ علامہ احمد بن محمد القسطلانی جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی, ارشاد الساری شرح البخاری, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے محائب النجمیہ. اس کتاب کے مصنف امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور محائب النجمیہ کی شرح لکھی علامہ عبد الباقی نے زرقانی کے نام سے. تو زرقانی شریف جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی مستند کتاب ہے, اور ہر مکتبہ فکر کے شخص سرکار کی سیرت سے آشنائی کے لیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے انہی مستند کتابوں کی طرف رجوع کرتا ہے. ان مستند کتابوں کے اندر اسی طرح طبقات ابن صاحب, انوار محمدیہ, اور اسی طرح البدایہ و نہایہ, یہ تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابیں بڑی اونچے مقام کی کتابیں ہیں کہ جن کی روایتوں کو بڑے مستند انداز میں قبول کیا جاتا ہے, اور جتنی تاریخ اسلام کی بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کتابیں اسی سے لے کر لکھی گئی ہیں, کیونکہ اصل کتابوں کا ماخذ یہی ہے. انہی علماء نے سرکار کی سیرتوں کو جمع کیا اور اسی سے پھر آگے چلیے تاریخ اسلام کے نام سے کتاب لکھی گئی. جس نے سرکار کی سیرت پر جو کتاب لکھا, لیکن اصل کتابوں کا ماخذ یہی البدایہ و نہایہ, طبقات ابن صاحب, انوار محمدیہ, زرقانی, محائب المدنیہ, یہ وہ ساری کتابیں مستند ہیں جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں بیان کی جاتی ہیں. تو میں اسی کتاب سے آپ حضرات کے سامنے تیسری دلیل یہ پیش کی تھی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ابرہا اپنے ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا, تو اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے قریشیوں سے کہا تھا کہ تم گھبراؤ مت, کیونکہ یہ جس کا گھر ہے وہ رب اس کی حفاظت کرے گا. تو یہ الفاظ آپ کے مومن ہونے پر, آپ کے موحد ہونے پر بیان دلال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ ہاتھیوں کے قریب گئے تو ہاتھی ادب سے آپ کے سامنے ایسے بیٹھ گئے جیسے اونٹ بیٹھا کرتا ہے, اور علامہ قسطلانی کے الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے تھے, کہ اللہ نے ہاتھیوں کو زبان عطا فرمائی اور ہاتھیوں نے حضرت عبد المطلب کی طرف منہ کر کے کہا السلام علیکم یا عبد المطلب, السلام علیک, السلام علیک النور الذی فی ظہرک عبد المطلب, اے عبد المطلب ہم اس نور کو سلام کرتے ہیں جو تیری پشت میں موجود ہے. تو یہ الفاظ ہاتھیوں نے کہے جو اللہ رب العزت نے انہیں زبان عطا فرمائی تھی. تو یہ سارے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارکہ کے ایمان مقدسہ پر بیان دلیل ہے, اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, محبوب وہ سارے مومن تھے جن سے تیرا نور منتقل ہوا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, محبوب ہم تو تجھے اس وقت بھی دیکھ رہے تھے جب تیرا نور مومنوں کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا. تو قرآن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ آبا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک ساروں کے ایمان کا بیان کر رہا ہے اجمالی طور پر, اور میں سیرت سے آپ حضرات کے سامنے انفرادی طور پر ایک ایک کا عمل آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو سماعت فرمایا, اور سرکار کے دوسرے دادا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد گرامی تھے ان کے ایمان کو سماعت فرمائیے تو ان کا مقام کیا تھا. میرے سامنے اس وقت زرقانی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 ہے. اس کی عبارت کے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, جس کے وجہ سے بنو ہاشم کے نام سے یہ قبیلہ مشہور ہوا اور بنو ہاشم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کی طرف بھی نسبت ہوا, جس کو ہاشمی کہا جاتا ہے, سید کہا جاتا ہے, تو ہاشمی سلسلہ اسی بزرگ کی نسبت سے مشہور ہوا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے دادا ہے. پھر ان کے والد عبد مناف ہیں جو تیسرے دادا ہے. تو ان کے متعلق سیرت نگاروں نے اور خصوصاً علامہ زرقانی نے یہ بات بڑے واضح طور پر لکھی کہ وکان نور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہمیشہ آپ کی پیشانی میں ہوتا تھا اور خوب اندھیرے میں روشنی کی طرح چمکا کرتا تھا. یہ حضرت ہاشم کے متعلق بھی وہی الفاظ جو حضرت ابن مطلب کے متعلق زرقانی نقل کیے, وہی حضرت ہاشم کے متعلق علامہ زرقانی رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں, کہتے ہیں ان کا دسترخوان بھی ہمیشہ مسکینوں کے لیے اور غریبوں کے لیے وسیع رہتا تھا. کبھی ان کا دسترخوان لپیٹا نہیں جاتا تھا بلکہ ہمیشہ فقیر فقراء غریب مساکین ان کے دسترخوان پر لنگر کھایا کرتے تھے. جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے گزشتہ درس میں علامہ زرقانی کے حوالے سے حضرت عبد المطلب علیہ السلام بھی پیش کیا تھا کہ آپ تو اتنے بڑے سخی تھے کہ پہاڑوں پر آپ کی طرف سے دسترخوان لگا ہوا تھا تاکہ پرندے آ کر کھانا کھائیں, اور آپ کے گھر کے آگے ہمیشہ دسترخوان لگا رہتا تھا تاکہ فقیر اور فقراء جب بھی آئے تو انہیں پیٹ بھر کے کھانا مل سکے. تو یہ بغاوت اور یہ تقوی اور یہ للہیت, یہ اخلاق, یہ اعمال کی اصلاح, یہ ہمیشہ آپ حضرات کے اندر جو ہے کہ فطرتی طور پر موجود ہوا کرتی تھی. یہ حضرت ہاشم کے اس عمل سے بھی جو ہے کہ واضح طور پر اس پر روشنی پڑتی ہے. پھر اس میں کہا گیا کہ آپ جو تھے وہ انتہائی درجے کے خوبصورت, اور آپ کو کوئی چیز اگر آپ کسی کی گزرتے ولا یمر بشیء الا سجدہ الیہ, آپ جب پہاڑوں کی طرف گزرا کرتے تھے تو پتھر آپ کو سجدہ کیا کرتے تھے, درخت آپ کو سجدہ کیا کرتے تھے. یہ علامہ زرقانی کی عبارت ہے, پتھر اور سجدے کیا کرتے تھے, درخت آپ کو سجدے کیا کرتے تھے. کس لیے؟ بنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کا نور اقدس جو آپ کی پیشانی پر موجود تھا اس کی برکت سے. پھر فرماتے ہیں آپ انتہائی درجے کے خوبصورت تھے, بڑے روشن چہرے والے, بڑے خوبصورت, قریش کے ہر شخص کی اور آپ کے علاقے کی ہر شخص کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ جناب وہ اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں پیش کرے. یہاں تک کہ علامہ زرقانی لکھتے حتی بعث الی حرق الملک الروم وقال ان لی ابنۃ لم تلد النساء اجمل منها ولا ابها وجها فقدم علی حتی ازوجکما. کہتے ہیں کہ حرقل جو اس وقت روم کا سب سے بڑا بادشاہ تھا حرقل کے نام سے, اس نے اپنی بیٹی کی فرمائش آپ سے کی اور کہا یہ میری بیٹی ایسی ہے کہ اس سے خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنی نہیں, یہ میری بیٹی ایسی ہے کہ اس طرح حکیم اور جمیل آج تک کسی ماں نے جنی نہیں, اور اس کے چہرے کی روشنی کی طرح آج تک کسی عورت کو اس کی خوبصورتی نصیب نہیں ہوئی, لیکن میں آپ کی خوبصورتی پر اپنی بیٹی کی خوبصورتی کو فدا کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں. تو یہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی, آپ کا مقام, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی وسعتیں اور آپ کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں اتنی وجیح اور آپ کا مقام اتنا اعلیٰ تھا کہ جہاں سے آپ گزرا کرتے تھے ہر چیز آپ کے سامنے سجدے میں گر جایا کرتی تھی. تو یہ سارے الفاظ اور یہ سارے شواہد اس بات کی دلیل ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک جن جن کی پشتوں میں رہا, جن جن کی پیشانی میں رہا, خود تو نور تھا ان کو بھی منور کر دیا, اور سارے صاحب ایمان تھے, سارے موحد تھے, کیونکہ نور کی تعریف یہی ہے کہ الظاہر فی نفسہ مظہر لغیرہ ہی, نور اسی کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے. تو میرے حدیث کی ذات ایسی ہے کہ خود بھی روشن ہے اور جن سے آپ کی نسبت ہو گئی آپ نے ان کو بھی روشن کر دیا, اور روشن ہونے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جب سامنے والے کو ایمان سے روشن کیا جائے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کریمین کو جو ایمان بخشا یہ سرکار کے نور ہی کی برکت سے تھا کہ سرکار کا نور اقدس جن جن کی پشتوں سے گزرا, جن جن کی پیشانیوں میں آپ کے نور کے اثار نظر آئے, اللہ نے ان کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دیا. اور یہ سارے شواہد ان کے بیان ہونے پر بڑے واضح طور پر دلالت کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے والد گرامی عبد مناف جن کے متعلق علماء نے بڑے واضح طور پر الفاظ نقل فرمائے اور یہ باتیں کہی فرمائی کہ وہ بھی بڑے خدا پرست اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے, تحفہ تحائف پیش کرنے والے. ایک بات یہاں پر عرض کروں, غور فرمائیے, جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سرکار کے والدین دادا پہلے دادا دوسرے دادا تیسرے دادا یہ جو میں پیش کر رہا ہوں اگر یہ تاریخ میں نہ بھی ہوتا یہ میں محض صرف فضیلت حاصل کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے عرض کر دوں دلیل تو میری قرآن ہے, دلیل تو میری حدیث ہے, یہ صرف میری دلیل کی تائید ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا, میں ان تمام واقعات کو بطور دلیل نہیں پیش کر رہا, میں اپنے دلیل کے تائید میں پیش کر رہا ہوں. میری دلیل سرکار کے والدین کے ایمان پر یہ سیرت نہیں قرآن ہے, وہ تقلبہ کا ساجدین اور وہ حدیث مبارکہ ہے. سرکار نے فرمایا بعثت من خیر قرون, اللہ نے مجھے سب سے بہترین خاندان میں پیدا فرمایا. میری حدیث دلالت کرنے والی ساری وہ حدیث قرآن کی آیت ہے اور یہ تمام شواہد صرف مجھے اپنا ایمان اور آپ کا ایمان تازہ کرنا ہے. اس لیے میں جو سیرت نگاروں نے باتیں بیان کی ہے اس کو فضیلت کے طور پر اور ان تمام باتوں کو دلیل کی تائید کے طور پر پیش کر رہا ہوں. اور ضمن ایک اعتراض یہاں پر قائم کر کے عرض کر دوں کہ اگر یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت عبد المطلب کے لیے, حضرت حاشم کے لیے, حضرت عبد المناف کے لیے جو میں پیش کر رہا ہوں, اگر یہ بالفرض سیرت نگار یہ بات نہ بھی لکھتے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, محبوب اللہ تو تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب تیرا نور مومنوں کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا. جب قرآن نے مومن کہہ دیا تو علامہ زرقانی کے قول کی ضرورت نہیں, علامہ قسطلانی قول کی ضرورت نہیں, البدایہ والنہایہ کی ضرورت نہیں, امام اعظم کے فتوے کی ضرورت نہیں, کسی کے قول کی ضرورت نہیں. جب اللہ کے کلام نے کہہ دیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس جن کی پشتوں میں منتقل ہوا سارے نور علی نور اور موحد تھے, کسی کتاب کی ضرورت نہیں. ہاں انہوں نے لکھ کر انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھایا ہے اور اپنی مغفرت کا ذریعہ کیا ہے, اس کی ادا کی نقل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اصل مرجع اور ہمارے استقبال کا اصل ماخذ قرآن ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. مخالفین میں دم خم نہیں, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ان میں دم خم نہیں. اگر ان میں دم خم ہو تو میں کئی طرفوں سے آپ ہزار کے سامنے انٹرنیٹ پر بیان کر رہا ہوں, پورے بن میں سے کوئی ایک آیت مجھے بتا دے قرآن میں سے کہ قرآن نے سرکار کے والدین کے عدم ایمان کا فتویٰ دیا ہو. لیکن انشاءاللہ بڑے سے بڑا محقق جو چھوٹے کاف سے مشتق ہے کرتا رہے گا لیکن انشاءاللہ پیش نہیں کر سکتا. لیکن محققین جو بڑے کاف سے مشتق ہیں الحمدللہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ کی بھی آداب کو محفوظ رکھتے ہیں, سرکار کے خاندان کی بھی آداب کو محفوظ رکھتے ہیں اور سرکار کی نسبت جن سے ہو گئی ان کے آداب کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. کیونکہ محقق دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک چھوٹے کاف سے ہوتا ہے ایک بڑے کاف سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بڑے کاف سے محقق, حق یحقق تحقیق ہماری تفہیم سے آتا ہے, اس کا معنی ہے چھان بین کرنے والا, گہرائی کے مسائل نکالنے والا. ایک ہوتا ہے محقق کو حصے سے بنا ہے. تو اگر کوئی بڑے کاف کا محقق ہوگا تو اس کے دل میں تو میں سمجھتا ہوں کہ نور پیدا ہو جائے, وہ اسی کو ساقی کر نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی محقق حق سے مستق نہ ہو حقے سے مستق ہو تو اس کی ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ایک چھوٹے کاف سے محقق ہے. لیکن الحمدللہ تحقیق سے اگر کوئی تعلق رکھتا ہے اور حق کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی تمام تحقیق حق سے مستق ہے تو میں سمجھتا ہوں سرکار کے احبابین کریمین کے متعلق ایسے مغلظات کلمات کبھی بیان نہیں کر سکتا. تو پھر یاد رکھیے یہ سیرت کی کتابیں محض مجھے اپنا ایمان اور اپنے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے میں بطور فضائل پیش کر رہا ہوں, ورنہ میری دلیل قرآن اور حدیث ہے جس میں میں نے پہلے درس دوسرے درس اور تیسرے درس میں آپ کے سامنے تفصیل بار بار آپ حضرات کے سامنے وہ دلائل میں نے عرض کر دیے ہیں. اب آئیے حضرت عبد المناف کی طرف. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے دادا ہیں, ان کی شان کیا ہے, ان کے متعلق علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 139 پر لکھتے ہیں کہ تو قال باقی وکان فیہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آپ کے اندر موجود تھا. وہ فی یدہ لواء النظار, نظار کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا. وہ قوس اسماعیل, اور حضرت اسماعیل کی کمان جو تھی وہ آپ کے کندھے پر ہوا کرتی تھی ہمیشہ, حضرت عبد المناف کے کندھے پر وہ کمان ہوا کرتی تھی. اور پھر فرماتے ہیں ذکر زبیر عن موسیٰ بن عقبہ, زبیر موسیٰ بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں انہ وجدہ کتابت فی الحجر, کہتے ہیں کہ یہ تحفہ خانہ کعبہ میں پہنچے تو حجر اسود پر انہیں ایک لکھی ہوئی تحریر نظر آئی, انہیں لکھی ہوئی تحریر نظر آئی. حضرت عبد المناف کا اصل نام مغیرہ تھا, مغیرہ بن قصفہ یہ اصل ان کا نام تھا, عبد المناف کے نام سے یہ مشہور تھے. یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حجر اسود پر لکھی ہوئی عبارت دیکھی تو کیا تھا, یعنی وہ پتھر میری شکل اختیار کر کے مجھے وصیت کر رہا تھا, وہ پتھر حجر اسود میری شکل اختیار کر کے مجھے وصیت کر رہا تھا. کیا وصیت کر رہا تھا, کہ امیرو بتقوی اللہ, لوگوں کو اللہ کا ڈر سکھاؤ. وہ پتھر میری شکل اختیار کر کے, یعنی جس طرح آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے میں آپ کا چہرہ نظر آتا ہے تو آپ کا ضمیر آپ سے کچھ باتیں کرتا ہے نا, آپ کا ضمیر اگر آپ دیکھیں تو کچھ باتیں کرتا ہے. تو حضرت علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ جب آپ حضرت اسود پہنچے تو حضرت اسود آپ کے چہرے میں ڈھل گیا اور گویا کہ خود کہنے لگا کہ میں نذیرہ ہوں, میں سے مناف ہوں. اور ایک مناف یہ بے مناف سے کہتا ہے کہ امیر بھی تقوی اللہ, لوگوں کو اللہ کا خوف سکھاؤ, لوگوں کو تقوی سکھاؤ, لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ, اور کیا کرو صلح الرحم, لوگوں کے اندر صلح رحمی پیدا کرو, لوگوں کے اندر اعمال کی صلاح کی صدا کو برپا کرو. تو میں پوچھتا ہوں کہ جس کا ضمیر جسے تقوی اللہ اور اللہ کے خوف کی دعوت دے, کیا وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ موحد نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ توحید پرست نہیں ہو رہا؟ اور جس کو جس کا ضمیر, ظاہر سی بات ہے سارے اسباب انکار ہے اللہ کی طرف سے, اور اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ تو تو خدا کے خوف میں ہے لیکن اس خوف کو اوروں میں منتقل کر, امیر بھی تقوی اللہ اور لوگوں کے دلوں میں تو اللہ کے خوف کو منتقل کر تاکہ وہ اللہ کی طرف راغب ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ آبا و اجداد خود بھی موحد تھے اور آپ کا درس بھی توحید کا ہوا کرتا تھا. نہ تو تاریخ کی کتابوں سے آپ سے کوئی شرک ثابت ہے, نہ کفر ثابت ہے, بلکہ جو ثابت ہے وہ ایمان و فروز کلمات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہی ایمان و فروز کلمات وہ ایسے آپ حضرات کے لیے ثابت ہے. یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عبد المطلب جو سرکار کے پہلے دادا, حضرت ہاشم سرکار کے دوسرے دادا, حضرت عبد المناف سرکار کے تیسرے دادا, یہاں تک کہ میں نے شرک آپ حضرات کے سامنے پیش کی. آئندہ شرک میں ضمن آپ حضرات کے سامنے آئندہ درس میں پیش کروں گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اس کے سلسلے کو منسوخ کیا جائے گا, اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کے ایمان پر اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ وارضاہ کے ایمان مقدسہ کے متعلق چند ضروری گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن ایک بات آپ کے سامنے یہاں پر اور عرض کرنا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیے. میں ہر دلیل میں اور ہر بات میں آپ حضرت کے سامنے مخالفین کے اس اعتراض کو رکھتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بالکل اچھی طرح سے ان کے فضول بکواسات کو سننے کے بعد جو بن چکا ہے وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے کہ جو حدیث ان کے پاس دلیل ہے وہ ایک ہی حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ سرکار کے پاس ایک شخص آیا, کتاب الجنائز مسلم شریف, سرکار کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور میرا باپ کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا باپ جہنم میں. وہ چلا گیا, جانے لگا سرکار نے اس کو بلایا, اور بلانے کے بعد سرکار نے فرمایا ان ابی و ابا کا فی النار. اس سرکار کے الفاظ ان ابی و ابا کا فی النار, اس کا معنی یہ ہے کہ میرا اب اور تیرا اب دونوں جہنم میں. اب ہم حدیث کو اس معنی میں لیں گے, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, حدیث کو قرآن کے معنی پر لایا جائے گا, کیونکہ اگر ہم حدیث میں اب کا معنی سرکار کے والدین کر لیں تو پھر یہ حدیث اس آیت سے لڑ جائے گی جو آیت کہتی ہے کہ وہ تقلبہ کا فی ساجدین, محبوب تو سارے مومن تھے. اب قرآن کہے وہ سارے مومن تھے اور حدیث کہے ماذا اللہ جہنم میں تھے, تو اگر اس میں والد کا معنی کیا جائے تو یہ حدیث قرآن سے ٹکرا جائے گی, اور جو حدیث قرآن سے ٹکرا جاتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی, کیونکہ سرکار کا خود فرمان ہے کہ میرے باپ تم میری حدیثوں کو اس طرح پاؤ گے جس طرح کے ریت کے ذرات, اتنی حدیثیں لوگ بنا لیں گے, لیکن تم کیسے سمجھو گے کہ میری حدیث صحیح ہے؟ میری حدیثوں کو قرآن پر پیش کرنا, اگر میری حدیثیں میرا وہ قول ہوگا تو یقیناً وہ قرآن کی تائید کرے گا, اور اگر وہ بات قرآن کی مخالفت کرے تو میرا قول نہیں ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ میرا قول نہیں ہے. تو اب دیکھیے حدیث مسلم شریف کی ہے, بڑی مسلم کتاب ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہ حدیث لڑ جائے گی معاذ اللہ, یہ حدیث ٹکرائے ہو رہی ہے, کیونکہ مخالفین کا استدلال ہے. ہم حنفی ہیں الحمدللہ, ہم حنفیوں کی ہمیشہ یہ شان ہوتی ہے کہ ہم حدیث اور قرآن میں تدبیر کرتے ہیں. ہمیشہ ہمارے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث میں تدبیر کریں اور تدبیر کر کے اس مسئلے کو بیان کریں, جس طرح کہ امام اعظم کی شان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ادھر آپ غور سے سماج سمجھیے, بخاری شریف میں سرکار نے فرمایا, اور یہ ملکہ صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے, کہ آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ حدیث کو نہ چھوڑا جائے, حدیث میں حدیث کا ایسا اتنا آسان ترجمہ کیا جائے کہ وہ حدیث قرآن سے ٹکرائے نہیں بلکہ قرآن سے ہم معنی بن جائے, اور بندہ حدیث پر بھی عمل کر سکے اور قرآن پر بھی عمل کر سکے. تو الحمدللہ اصل اہل الحدیث جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے, جنہوں نے حدیثوں کو نہیں چھوڑا بلکہ حدیثوں کو قرآن پر لایا. اور بعض لوگ حدیثوں کو کھڑا کر دیتے ہیں قرآن کی آیت, اس کے سامنے دیر لگتی ہے معاذ اللہ. تو ایسے مسلوق کو نبی پاک نے ماننے سے منع فرمایا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت امام اعظم کی ذہن کی وسعتیں کیا تھی اور آپ حدیثوں کو قرآن کے سامنے کیسے پیش کیا کرتے تھے. ایک آسان سی مثال جو ہر شخص کے ذہن میں موجود ہے, اس مثال کو دے کر میں اس حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیے بخاری شریف حدیث موجود ہے, بلکہ سیاست کے تقریباً ہر کتابوں میں حدیث ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. سرکار فرماتے ہیں اس آدمی کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اب لوگوں نے حدیث دیکھی کہ جناب ہو بخاری شریف کی حدیث سرکار نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اب انہوں نے فتویٰ دے دیا سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے، چاہے امام کے پیچھے پھر بھی پڑھو، امام کے پیچھے نہ ہو پھر بھی پڑھو. ہم نے کہا کیوں؟ کہا حدیث میں آیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ہم نے کہا قرآن تو کچھ اور کہتا ہے. بولے کیا کہتا ہے؟ ہم نے قرآن تو کہتا فقرؤا ما تیسر من القرآن، سورہ فاتحہ تو میں خاص نہیں کرتا بلکہ تمہیں جہاں سے قرآن آسان ہو نماز میں پڑھ لو. ہم نے کہا اللہ تو کہتا ہے کہ تمہیں قرآن جہاں سے بھی آئے تم نماز میں پڑھ لو، اور حدیث کہتی ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھو، جب تک تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھو تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. اور قرآن کہتا ہے چاہے سورہ فاتحہ پڑھو چاہے کوئی بھی سورت پڑھو جو تمہیں آتا ہو، فقرؤا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے تمہیں جو آسان لگے تم نماز میں پڑھ لیا کرو. اب دیکھو بظاہر دونوں ٹکرا رہے، قرآن تو کہتا ہے جو آسان ہو پڑھ لو، نبی سرکار کے حدیث سے کہا تم صرف سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز تمہاری ہوگی نہیں. اب دونوں گویا کے مقابل آ گئے. اب کس بات پر فتویٰ دیا جائے؟ تو کروڑوں اللہ احمد ناظر فرمایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر آپ نے بڑا پیارا تصدیق فرمائی. تصدیق فرماتے فرماتے دیکھے قرآن کہتا فقرؤا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن میں جب تمہیں جہاں سے بھی آسان ہو پڑھ لو تمہاری نماز ہو جائے گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. قرآن نے تو سورہ فاتحہ کو خاص نہیں کیا اور حدیث سورہ فاتحہ کو خاص کر رہی ہے، یعنی کیا مطلب؟ حدیث کا مفہوم بالکل قرآن سے الٹ آ رہا ہے. بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حدیث کا مفہوم بالکل قرآن سے الٹ نظر آ رہا ہے، لیکن حضرت امام اعظم نے یہ تدبیر کی کہ نبی پاک کی حدیث بھی بالکل درست ہے اور قرآن بھی بالکل صحیح فرما رہا ہے. سمجھنے کا فرق ہے اور سمجھنا ہے تو نعمان کی زبان سمجھو. آپ فرماتے دیکھو فرق یہ ہے، قرآن یہ کہتا فقرؤا ما تیسر من القرآن، کہ تمہیں قرآن جہاں سے بھی لگے پڑھ لو، اور حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ مطلق قرآن فرض ہے. امام اعظم نے فتویٰ دیا مطلق قرآن فرض ہے قرآن کے حکم پر، اور حدیث سے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. یعنی دونوں حدیث آپ کو، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کر کے رکوع میں چلا جاتا ہے سجدہ سو کر دے نماز ہو جائے گی، اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہہ کر قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع میں چلا جاتا ہے سجدہ سو کر دے نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ قرآن نے عموم قرآن کا حکم دیا ہے تو قرآن پڑھنا ضروری ہے، چاہے قل پڑھے چاہے فاتحہ پڑھے، کچھ بھی پڑھے قرآن پڑھے. اور سرکار نے جو یہ فرمایا سورہ فاتحہ پڑھے تو کچھ بھی پڑھے قرآن کا پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا خصوصاً پڑھنا واجب ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھیے دوسری آیت ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تم پر قرآن پڑھا جائے، جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور سنو، خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حضرت امام اعظم کہتے ہیں دیکھیے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس میں سرکار نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. یہ پیغام جماعت والوں کو نہیں ہے، یہ پیغام اس کو ہے جو انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے. یہ حدیث اس سے بھی ہے. اگر یہ حدیث تم جماعت والے پر بھی پیش کرو گے کہ چاہے امام کے پیچھے بھی رہو تو تم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو قرآن تو کہتا ہے جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو. ادھر جب قرآن امام پڑھ رہا ہے اور تم بھی قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن تو کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، سنو، غور کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن تو کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، اور حدیث کہہ رہی کہ سورہ فاتحہ پڑھو. تو کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ انفرادی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، امام کے پیچھے واجب نہیں. اس لیے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، امام قرآن پڑھے گا مقتدی اس کو سنے گا غور کرے گا. کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم کر دے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تدبیر ہے. بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں، یہ بھی میں بیان کر دوں، کہتے ہیں نہیں یہ آیت نماز کے لیے نہیں ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ آیت قرآن کے لیے نہیں ہے. تو ہم نے کہا پھر کس کے لیے ہے؟ بولے نماز کے لیے نہیں ہے کہ تو آپ جو نماز پر پیش کر رہے ہیں کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو سارے چپ ہو کر سنیں. تو ہم نے کہا دیکھیے قرآن مطلقاً کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے چاہے نماز میں پڑھا جائے نماز سے باہر پڑھا جائے، جب بھی پڑھا جائے ڈیوٹی تلاوت کرنے والی کی تلاوت کرے. جو بیٹھا ہوا ہے اللہ نے دونوں کی ڈیوٹی بنا دی، تلاوت کرنے والے کی ڈیوٹی کہ وہ تلاوت کرے، جو فالتو بیٹھا ہوا اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فاستمعوا وانصتوا، کہ وہ چپ رہے اور سنے، چپ رہے اور سنے. چاہے قرآن نماز میں پڑھا جائے یا نماز کے باہر پڑھا جائے، کیوں چپ رہے؟ اس لیے کہ اللہ اس پر رحم کرے, اور فرض کا حکم ہے کہ چپ رہنا فرض سمیع امر ہے, چپ رہو اور سنو. کہتے نہیں جناب, یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ کافر بہت شور مچاتے تھے, کافر جو ہے وہ بہت شور مچاتے تھے, اور شور مچاتے تھے تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو تاکہ رحم کیا جائے. تو ہم نے کہا یہ خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے کہ کافروں سے ہو رہا ہے؟ شور اگر کافر منا رہے تھے تو یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے ہو رہا ہے کافروں سے ہو رہا ہے؟ اگر کافروں سے ہو رہا ہے تو لعلکم ترحمون کا جملہ صحیح نہیں, کیونکہ اللہ کافروں پر رحم نہیں کرتا. لعلکم ترحمون کا جملہ نہیں ہونا چاہیے. پتا چلا یہ کافروں سے خطاب نہیں, یہ مسلمانوں سے ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم سن سکو. بولے اچھا یہ بہانہ نہیں بنا, بولے نہیں خطبے کے لیے, یعنی جب خطبہ دیا جائے نا جب چپ رہو. ہم نے کہا خطبہ مدینے میں ہوا ہے اور یہ آیت مکی ہے, خطبہ جو ہے وہ جمعے سے تعلق رکھتا ہے اور جمعہ مدینے میں ہوا کیونکہ مدینہ شہر بنا تھا. جمعے کی فرضیت مکے میں نہیں تھی, جمعے کی فرضیت مدینہ پاک میں تھی. اور آپ کہتے ہو یہ آیت کریمہ نماز کے لیے نہیں ہے حنفیوں, یہ آیت کریمہ تو جمعے کے خطبے کے لیے. تو ہم نے کہا جمعے کے خطبے کے لیے آپ نے خاص کر دیا, پہلے تو یہ دلیل آپ دیں گے, یہ آیت جمعے کے خطبے کے لیے اس کی دلیل آپ لائیں گے صحیح رواج سے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جمعے کے خطبے کے ساتھ خاص ہے, تو مان لیا جائے کہ جمعے کے خطبے کے ساتھ بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں جمعے کے خطبے کے ساتھ بھی ہے کیونکہ اس میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور نماز کے ساتھ بھی کیونکہ اس میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے, نماز کے خیر پر بھی کیونکہ وہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. ہم تو خاص نہیں کرتے, آپ نے ایک میں خاص کر دیا تو اس کے لیے آپ دلیل قطعی قرآن سے پیش کریں گے, ٹھیک. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں خطبے کے متعلق ہے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں خطبہ کس سے تعلق رکھتا ہے, نماز سے یا جمعے سے؟ تو کہا جمعے سے. ہم نے کہا جمعے کی فضیلت مکے میں ہوئی مدینے میں ہوئی؟ کہا مدینے میں. تو ہم نے کہا یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی؟ مدینے میں نازل ہوئی, مکے میں؟ کہا مکے میں. ہم نے کہا واہ جناب, آیت مکے میں نازل ہو رہی ہے اس کا حکم مدینے میں آ کر لگ رہا ہے. عقل دیکھ رہے ہیں آپ, آیت مکے میں نازل ہو رہی ہے اس کا حکم مدینے میں آ کر لگ رہا ہے. المختصر, اس پر بیان دلائل ہمارے پاس موجود ہے. مختصر یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے خصوص برکات ہمارے سینوں کو روشن فرمائے. یہ آپ کی عقل مندی اور آپ کی دانش مندی تھی کہ آپ نے ایسے طور پر اس مفہوم کو واضح کیا. تو میں نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کر دوں کہ ان ابھی بابا کفل نار, میرا اب اور تیرا اب دونوں جہنم میں. سرکار نے یہ فرمایا, اب قرآن یہ کہتا ہے وہ جنتی اور سرکار کے حدیث کیا ہے وہ جہنمی. یہ بظاہر دونوں باتیں سامنے آ رہی ہے, تو بظاہر دونوں میں تدبیر کرنی ہے. تدبیر کیسی کریں گے ہم؟ تدبیر اس طرح کریں گے کہ دیکھیں گے کہ اس حدیث کا معنی کیا کیا جائے. حدیث کا معنی اس طرح کیا جائے کہ یہی حدیث قرآن کی تفسیر بن جائے, یہی حدیث قرآن کے اجمال کی تفسیر بن جائے. کیسی ہوگی؟ کہ ان ابی یعنی میرا چچا, وہ ابا کا اور تیرا باپ, فی النار جہنم میں. یعنی میرا چچا ابو طالب اور تیرا باپ جہنم میں. کیا مطلب؟ اب کا لفظ باپ پر بھی بولا جاتا ہے اور چچا پر بھی بولا جاتا ہے, دادا پر بھی بولا جاتا ہے. تو لہٰذا جب اب کے معنی میں ایک جگہ پر ٹھہرنا نہیں, اس میں احتمال ہے کہ چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے عربی میں, دادا کو بھی اب کہا جاتا ہے, باپ کو بھی اب کہا جاتا ہے. اب سرکار نے مطلقاً فرمایا ان ابی بابا کا, میرا اب اور تیرا اب. اگر یہاں سے سرکار کے جملہ آبا ہوتے تو سرکار کہتے ان آبا ای, میرے سارے آبا, وہ ابا کا اور اس کے لیے باہر کسی کا استعمال کرتے, اور تیرا باپ جہنم میں. لیکن نہیں, سرکار نے اپنے لیے بھی واحد کلب کیا, اس کے لیے بھی واحد کلب. تو سرکار کا اب ایک تو نہیں تھا نا, سرکار کے آبا اجداد ایک تو نہیں, سینکڑوں تھے. تو سرکار نے واحد کلب کیوں استعمال کیا؟ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار اس ایک لفظ سے حضرت ابو طالب کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اب میرا ایک چچا اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہے. کیونکہ اب کا معنی چچا پر بھی بولا جاتا ہے, اب کا معنی باپ پر بھی بولا جاتا ہے, اب کا معنی دادا پر بھی بولا جاتا ہے. اگر ہم اس اب کے معنی میں والد کو لے لیں تو یہ حدیث قرآن سے لڑ جائے گی, اگر اس کو ہم چچا کے معنی میں لے لیں تو قرآن کی تفسیر بن جائے گی, یہ قرآن کی تفسیر بن جائے گی. اور قرآن سے دلیل سنیے کہ یہ اب کا معنی جو ہے, اب کا معنی یہ چچا پر بھی بولا جاتا ہے, دادا پر بھی بولا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے والد کے نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت یعقوب کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بھائی تھے حضرت اسماعیل. کون تھے؟ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں آپس میں بھائی تھے. ان کے والد کا نام تھا حضرت ابراہیم اور یہ حضرت یعقوب. اب حضرت یعقوب کے والد ہوئے حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل ہوئے چچا, اور حضرت ابراہیم ہوئے کیا ہوئے؟ دادا. اب دیکھیے قرآن ان سب کو کس لفظ میں یاد کرتا ہے. پہلا پارہ ہے سورہ بقر ہے, آیت نمبر 133 ہے. اذا حضر یعقوب الموت, جب حضرت یعقوب کے پاس موت آ گئی, اذ قال لبنیہ, حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم شرک نہیں کرنا، کسی کی عبادت مت کرنا. قالو، سارے بیٹوں نے کہا، توجہ رکھیے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، اے ہمارے والد جو تیرا خدا ہے اس کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائی کا، اور جو تیرے آباؤں کا خدا ہے، کون آبا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. دیکھیے، ابراہیم کو بھی اب کہا جا رہا ہے، حضرت اسماعیل کے لیے بھی اب قرض استعمال ہو رہا ہے، حضرت اسحاق کے لیے اب قرض استعمال ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم دادا ہیں، حضرت اسماعیل چچا ہے، اور حضرت اسحاق والد ہیں. تو والد، دادا اور گویا کہ چچا، تینوں کو ایک لفظ میں اب کہہ رہا، آبائی کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم عبادت کرتے ہیں آپ کے خدا کی اور آپ کے آبا یعنی ابراہیم کے خدا کی، آپ کے آبا یعنی اسماعیل کے خدا کی، آپ کے آبا یعنی اسحاق کے خدا کی. یعنی انہوں نے اپنے دادا کے لیے بھی اب قلب استعمال کیا، قرآن کہتا ہے، اور چچا کے لیے بھی اب قلب استعمال کیا، اور والد کے لیے بھی اب قلب استعمال کیا. تو پتا چلا عربی کی روایت سے اور عربی کے لغت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب کا لفظ چچا پر بھی بولا جاتا ہے، اب کا لفظ دادا پر بھی بولا جاتا ہے، اب کا لفظ جو ہے وہ والد پر بھی بولا جاتا ہے. اور سرکار کے والدین کے اب میں ایمان کا کوئی فتویٰ نہیں ملتا، ساری باتیں ان کے ایمان پر ملتی ہے. تو ماننا پڑے گا اس حدیث میں اب کا معنی والد کے نہیں چچا کا کرنا ہے، اب کا معنی والد کے نہیں چچا کا کرنا ہے. کیونکہ اگر اس حدیث کو مسلم میں رکھنا ہے تو، اگر اس حدیث پاک کو صحیح مسلم میں رکھنا ہے تو، اگر اس حدیث پاک کو صحیح کہنا ہے تو. لیکن اگر آپ ڈٹ جائیں اور کہیں نہیں جناب، یہ حدیث پاک اب کا معنی والد کے ہے، تو میں اپنے اصول سے فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ حدیث قابل قبول ہے ہی نہیں، یہ حدیث قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن کے مقابل آ رہی ہے، حدیث صحیحہ کے مقابل آ رہی ہے، عربی قواعد کے مقابل آ رہی ہے، قیاس قواعد عربیہ کے مقابلے میں آ رہی ہے. اور ہم گویا کہ عقیدت رکھنے کے ساتھ ہم تحقیق والے لوگ ہیں، ہم سرکار کے قول کو پہلے تحقیق سے پھر عقیدت سے لیتے ہیں، پہلے تحقیق سے پھر عقیدت سے لیتے ہیں، کیونکہ قول نبی کا ہے، بغیر تحقیق کے اس قول کو نہیں لیا جاتا. تو اگر یہ سرکار کی حدیث ہے، عقیدت ہمارے سر آنکھوں پر، پہلے ہم حدیث کی تحقیق کریں گے، اس کی سند کی تحقیق کریں گے، اس کے متن کی تحقیق کریں گے، اس کے متن کو قرآن پر پیش کریں گے. اگر اس کا متن قرآن کے مخالف نکلا تو مانا کہ لوگ کہیں حدیث، لیکن ہم عقیدت بعد میں رکھتے ہیں، پہلے تحقیق رکھتے ہیں، پہلے تحقیق لکھتے ہیں. اور یہی اہل سنت و جماعت کا معیار ہے کہ تحقیق کے خلاف اگر دلیل ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا معیار ہمارے پاس دو چیز ہے، قرآن اور حدیث، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس. لیکن اگر یہ تینوں چیزیں قرآن کے مقابلے میں آ جائیں تو ہم سب چھوڑ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب چھوڑ سکتے ہیں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. اور قرآن کہتا ہے تقلبا کو فی ساجدین، محبوب تیرا نور جن کی پشتوں میں سے منتقل ہوا وہ سارے ساجدین تھے، وہ سارے مومنین تھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. دعا فرمائیے جو معروضات اور جو حقائق پیش کیے گئے، مولا ہمیں اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان اور روشن دلائل پیش کیے گئے اس کے قلوب سے، ان باتوں سے ہمارے قلوبوں کو منور فرما. سرکار کے والدین کے ایمان کا یہ معیار تھا، مولا کریم ان کے ایمان میں سے چند بھی کے قطرے ہمارے داموں میں گرا دے، ہمارے دلوں کو ان کے فیضان سے منور فرما دے. مولا کریم ان کے بتائے ہوئے طریقے کار پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ صلح رحمی، ان کے ساتھ نیک نیتی، ان کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ محبت رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. ہماری آنے والی نسل در نسل کو سرکار کے خاندان، سرکار کے اہل بیت، جملہ وہ اشیاء جن سے سرکار کی نسبت تھی، جن سے سرکار محبت فرماتے تھے، ان سے محبت کرنے کی، ان کے ساتھ وابستگی، ان کے ساتھ نیک نیتی رکھنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے کہ وہ مومن و صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین بجاہ النبی الکریم.